राम राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। मार्गशीर्ष कृष्ण सप्तमी, विक्रम संवत 2056, 29 नवंबर 1999, प्रातः लगभग 5 बजे, खाड़ा कुटीर वृंदावन। राम हमारे ऊंचे से ऊंचे वेद, वेदों के बाद में शास्त्र है, पुराण है, इतिहास है, ये सब ग्रंथ है। उन वेदों का सार है उपनिषद, उपनिषदों का सार है गीता जी। सर्वोपनिषदों गो दु पार्थो मतुभोक्ता दुग्ध गीता मृत मत, गीता उपनिषदों का सार और गीता जी का सार है शरणागति। गीता जी में देखा जाए तो सर्व गुहे तो भूजे शरण में परम बच। 18वें अध्याय में सर्व गुहे तो भूजे शरण में परम बच। सर्व गुह्यतम कहा है तो एक ही शब्द आया है, सर्व गुह्यतम। वहां तो अत्यंत गोपनीय बढ़िया चीज है शरणागति। उसे दो श्लोक है 65 और 66, मन मना भाव मत भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मां में विशेष तंत्र प्रतिजाने पीयूषी में। 66 है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इन्द्रे नतमस्काय, ये दो श्लोकों के भीतर बात गई है। ये दो श्लोक हरे को कड़ा नहीं है, पहले सर्वगुहितम शब्द का और इंद्रे नतमस्काय न भक्ताय गदन न राष्ट्र। ऐसे कठोर दान में एक दिव्या में ये बताया, सबसे सार बात सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सबका आश्रय छोड़ करके एक भगवान के शरण हो जाना, भगवान के शरण हो जाना। उसमें सर्वधर्मान परित्यज्य कहा, उसमें सब धर्मों का परित्याग स्वरूप से नहीं बताया है। माम एकम शरणम व्रज, शरण केवल मेरी हो, दूसरे धर्मों की शरण न हो। सब धर्मों का पालन करो परंतु शरण मेरी। आश्रय भगवान का, हमारा कल्याण होगा, उद्धार होगा, जो कुछ होगा वो भगवान की कृपा से होगा। सब सर्व धर्म का त्याग स्वरूप से नहीं है। क्यों लगा तो ये एक सर्व धर्मान परित्यज्य। तो गीता सुनने के बाद अर्जुन ने अपने धर्म युद्ध का पालन किया। तो गीता का अगर संपूर्ण धर्मों के त्याग की बात हो, स्वरूप से त्याग की, तो कम से कम गीता तो अर्जुन ने सुनी। तो अर्जुन संपूर्ण धर्मों का त्याग करते तो युद्ध नहीं करते, परंतु युद्ध किया। इससे सिद्ध होता है अपने अपने धर्म का पालन करो। जो भाई बहन जिस वन में जिस आश्रम में जिस परिस्थिति में जैसे हो, वह सब अपना अपना कर्तव्य का पालन करना तत्परता से, परंतु भरोसा एक भगवान का रखना। वह धर्मों के पालन से मेरा कल्याण हो जाए ये बात नहीं, भगवान की कृपा से मेरा कल्याण होगा, मेरा उद्धार होगा भगवान की कृपा से। वहां कृपा का आश्रय रखना चाहिए, भगवान कृपा का आश्रय। आप कृपा को आसरो, आप कृपा को जोर, आप बिना दिखे नहीं तीन लोक में और नहीं केवल भगवान का आश्रय। भरोसा एक आसरो एक बल एक आश विश्वास एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास पपे है की तरह आश्रय केवल भगवान का। भगवान के चरणों में आश्रय से सब होगा। तो अंतिम बात है ये गीता की अंतिम बात सार बात। तो भगवान के चरणों के शरण हो जाना, जो पहले से शरण है वो तो है ही, जो न हो तो हो जाए, और है जो है ये है। कोई नई बात नहीं है, भगवान के चरणों में शरण हो जाना। हमारा उद्धार होगा भगवान के शरण से, हमारे भजन से, हमारे कीर्तन से, हमारे ध्यान से, हमारे उद्योग से नहीं, वो होगा भगवान की कृपा से। सर्वधर्मान प्रत्यजे माम एकम शरणम व्रज, एक अनन्य शरणागति। अहम तो सर्व पापे व्योमोक्षिष्यामि, मैं तेरे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत कर, तुम चिंता मत कर, भगवान के चरणों का शरण लेने पर चिंता करने के लिए मना कर रहे हैं। तुम चिंता क्यों करे, जो शरण सोचे मैं देता हूं, मैं तू शरण दे देता है, तो तेरे को चिंता करने की क्या जरूरत है। अब चिंता करो तो मैं करूंगा, तेरा कैसे उद्धार हो, कैसे तेरी बात हो। तो सज्जनों ये सार बात है गीता की, भगवान के चरणों का आश्रय लेना। हे महाराज, होगा उद्धार आपकी कृपा से, आपके चरणों के शरण से, तो आपके हम तो शरण है। भगवान का आश्रय लेगा, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास, बस एक ही आशा है, एक ही विश्वास, एक माप एकम शरणम व्रज। प्रभु के चरणों का आश्रय लेना, भगवान की कृपा से हमारा उद्धार होगा। ये सार बात है भगवान के चरणों का आश्रय, सब गीता का सार बात, गीता में असली बात। माम एकम शरणम व्रज, एक में शरण, एक एक तो अनन्य शरण। रुपयों का आश्रय नहीं, बल का आश्रय नहीं, वर्ण का आश्रय नहीं, आश्रम का आश्रय नहीं। हम साधु है, संन्यासी है, ब्राह्मण है, ये है, उसे धनी आदमी है, ये है, ये कोई आश्रय नहीं। ये कोई भी कल्याण करने वाला नहीं है, कल्याण करने वाला केवल भगवान के चरणों का आश्रय। एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास, एक ग्राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। भगवान के चरणों का आश्रय, भगवान की जो मर्जी। इसे चार बताई ये बातें, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मांग नमस्कार। मन मना भव, मेरे में मन वाला हो जा, मत भक्तो वो मेरा भक्त हो जा। मन मना भव मत भक्तो मध्याजी मेरा इज्जत कर, मेरा पूजन कर, अरे मांग नमस्कार मेरे को नमस्कार। चार बात तो इसने खास, मत भक्तो भव भक्त हो जा मेरा, इस एक भगवान है, मैं भगवान का हूँ, और जो कुछ काम करे सब का सब मेरे अर्पण कर, भगवान के लिए कर रहा हूँ। कल जैसे कहा था कि सब काम भगवान का करता हूँ मैं, झुक चलता फिरना उठना बैठना सोना जाना मिलना जुलना लेना देना जो कुछ करता हूँ सब भगवान का काम। सभी कामों को भगवान का कर दो आप, बहुत बढ़िया भजन होगा ये। मध्याजी मध्यजनशील हो, मेरा पूजन करने वाला हो, मांग नमो शुरू मेरे को नमस्कार। नमस्कार का तो होता है कि मैं आपके शरण हो गया, अब आपकी जैसे मर्जी हो वैसे करो। तो सुख भेजो दुख भेजो जिस परिस्थिति में भेजे उसी से मेरी बस दस्त, उसी में लेना, उसे सुख के चाहना दुख न चाहना ये नहीं। हमें चाहना है कि नहीं, हमें चाहना सोगी भगवान को दे दी। पूरे है मर्द वही जो हरात में खुश है, पूरे मर्द वही है जिस हाथ में भगवान रखे उसी में रहना। जाए विधि रखे राम ताए विधि रहना, सीताराम सीताराम सीताराम कहना, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहना, गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर कहना। वो जैसा अपना इष्ट वैसा जाए विधि रखे राम ताए विधि रहना, सुखदाई में दुखदाई में सज्जनो मस्त रहना। सुख भेजे तो मौज, दुख भेजे तो मौज, भगवान जो भेजे वो ठीक है। हमारे को पंचायती नहीं करना है, ठीक बेठी क्या, जो भेजे भगवान जिस अवस्था में रखे वो अवस्था ठीक है। ठीक है उसी में रखते है भगवान सबको ही, जिसमें शरणागति को तो विशेषता से ध्यान रखते हैं। शरणागति का ख्याल भगवान विशेष रखते हैं। माँ में एक कम शरण भजे इस वास्ते मस्त रहना उसमें, खास बात है ये। तो ये नमस्कार का अर्थ हुआ, और जो काम करे भगवान का ही करना ये मध्याजी का अर्थ हुआ। भगवान का ही पूजन करा पर तो काम आए भगवान का ही है। मन मना भाव भगवान में मन वाला है, और मत भक्त भगवान का भक्त हो जाए और मन भगवान में लगा दे और भगवान का काम करे और भगवान के विधान में संतुष्ट रहे। जाय विदया कह राम ताय विदया ही है। माम एकम शरणम ब्रज, सार बात ये बताई, सार सर्व गुहतम भूय श्रमे परमम वचा, संपूर्ण से गोपनीय गोपनीय है असली सार बात। भगवान ने कहा ये हरे को करेंगे नहीं है, ये भक्तों के लिए है खास। माम एकम शरणम ब्रज, केवल भगवान के चरणों के शरण हो जाए बस। हे नाथ में शरण आपके, शरण होने से बहुत विलक्षण बातें होती है। ऐसा देखा है जो भगवान के शरण हुए हैं उन पुरुषों की बातें मैंने देखी, बहुत सार बात सब बात आ जाती है। सब शास्त्रों का पुराणों का वेदों का सार आ जाता है, सार भगवान की कृपा से, प्रभु के चरणों के शरण होने से कुछ बाकी नहीं रहता, सब कुछ आ जाता है। इस वास्ते शरणागति खास बात है। भगवान की शरण हो गया, शरणागति की परीक्षा नहीं करना, हम शरण हुए कि नहीं ऐसा संदेह नहीं करना, हम भगवान के चरणों में शरण है। तुम भगवान के माम एकम शरणम व्रज, और अपने शरण हो गए, उसमें कमी रहेगी तो पूरी भगवान करेंगे, हमारी कमी रहेगी उस कमी को भगवान जानते हैं, भगवान ही पूरी करेंगे। सच्ची बात है ये, जीव केवल भगवान के चरणों के शरण जाता है, शरण होना भी पूरा आता नहीं है, वो सब भगवान कर देते हैं, भगवान के ऊपर निर्भर। बस जैसे छोटा बालक माँ के परायण होता है, माँ जैसे रखे वैसे रहता, वो क्या करे, करता नहीं, करना जानता नहीं, आता नहीं करना, माँ की जैसे मर्जी हो जाने दो, गोदी में रखो प्यार करो, भले कुएं में रख दो, मर्जी हो जाने दो, और कुछ कहता नहीं, कहता ही नहीं कुछ, उसको पता ही नहीं हमारा ठीक कैसे होगा, बेटी कैसे होगा, माँ जो करे वही ठीक है, जो माँ उसके लिए कर दे वही ठीक है। ऐसे भगवान के चरणों में शरण हो जाए, भगवान जो करते हैं जो ठीक करते हैं, सोचे नहीं हुआ कि नहीं मेरा नहीं हुआ दी कि कहीं भी अपने में आ जाए कमी, छोड़ दे उस कमी को, छोड़ दे, मैं तो भगवान का हूँ, मैं तो भगवान का हूँ, मैं तो भगवान का हूँ, प्रभु का हूँ, मैं तो और कुछ गुण नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है गुणान से, बढ़िया कोई बातें हो न हो, आचरण अच्छा हो न हो, इसका अर्थ ये नहीं है उदन हो जाए उस संघ, भगवान का हूं, भगवान का हूं, भगवान का होने पर उसे सब काम भगवान करे थे। देखो धोबी होता है, धोबी वो कपड़े धोता है तो जिसमें मैल ज्यादा होता है ना उसको धोने में आनंद आता है, मैल धोने में आनंद आता है। ऐसे ही हम कोई काम के नहीं होते हैं तो उसको सुधारने में भगवान को आनंद आता है, पवित्र करने में भगवान को खुशी आती है, प्रसन्नता होती है। कपड़ा साफ है तो धोने मजा नहीं आता, आनंद नहीं आता। तो हमारा सब काम भगवान करेंगे, इस करने भगवान राजी है, भगवान के ऊपर सब बाहर छोड़ देने से भगवान खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। क्या क्या करेंगे भगवान वो भगवान जाने, हम क्यों विचार करें, हम आपस अशोक क्यों लगावे, बालक रे बात समझ में नहीं आती। अभी गर्मी के दिन है पर हम ठंडी आ रही है तो माँ कुर्ता पहनती है, बताती है, करती है तो बालक समझ क्यों करती है, ऐसा माँ का क्यों करती है, तेरे को पता नहीं है सर्दी आ रही है, सर्दी इस वास्ते माँ पहले तैयारी करती है, बच्चे को पता ही नहीं क्या है, सर्दी आती है गर्मी आती है, क्या आती है क्या नहीं है, वो तो अपने खेलता है मोल से, चलने फिरने लायक हो जाता है तब एक कटोरी में चूरमा बनाकर खा ले, खा लेता है और जब भूख मिट गई वही फेंक देता है, तोड़ जाता है, मस्ती में माँ उठा कर रख लेती है, माँ भूख लगी लेखा ले। वो निगाह रखती है माँ, वो तो अपना खेलता है, वो से यो को तो नहीं ठीक तो रख देगा, यही जगह रख दे माँ दाई का काम करे, नाई का काम करे, धोबी का काम करे, मैत्र का काम करे, कौन सा काम आप बताओ? दर्जी का माँ करे, नाई का काम माँ करे, दाई का काम माँ करे, स्नान माँ करे, मेला साहब माँ करे, अजाबत माँ करे, कपड़ा माँ सीवे, कपड़ा माँ पहनावे, सगड़ा काम माँ करे, पूजनीय भी माँ सबसे श्रेष्ठ। साथ में आए तो माते देव भव, पिते देव भव, आचार्य देव भव, पहले माँ का नाम है, तुम्हें हो माता से पिता तुम्हें, सीताराम राधे श्याम गोपी शंकर, पहले माँ का नाम है, पहले माँ का नाम, माँ सबसे पूजनीय, सबसे ऊंची है। अरे तू कर बोलता है माँ को, माँ को तू कर बोलता है माँ का बालक माँ को तू कहता है उसे माँ खुश होती है। माँ आदर सरकार सेवा नहीं चाहती है, पुत्र को चाहिए माँ की सेवा ज्यादा करे। सब पहले माते देव भाई, पति पुत्र देव भाई, पिता दो नंबर है, तुम्हें हो माता से पिता तुम्हें हो, माता राम हो मत पिता रामचंद्र, स्वामी राम हो मत सगा रामचंद्र, सबसे पहले माता बताया भगवान माँ है हमारी, भगवान हमारी माँ है। माँ नाम प्यारा लगे, प्यारा लगे, मीठा लगे नाम माँ, माँ माँ माँ माँ, तो भगवान मीठे माँ भगवान है, तो भगवान के चरणों के शरण हो जाए, भगवान हमारी माँ है। आप ही मर जाओ सुनो, माँ को मानो, खुशी मान मानो, ये तो बात बताई है, सनातन की बात ये है। अब माँ की सेवा क्या करे बालक, सेवा सेवा करे माँ, सेवा करे माँ करे, से तो मौज करे बालक, क्या कर रहा है क्या नहीं करना है माँ जाने, इस तरह से निर्भर रहे, मस्त रहे, मस्त रहे, दम आराम। माता के शिशु रहे उसने भाई रहे पोषे मात्र है, मैंने पोषक है नहीं, सब है नहीं, भगवान ही पोषण करे है। हाँ सेवक सिद्ध भी तो मात भरोसे बने पोषे, सर्व सतु पितु मात भरोसे पोषे, अपने मात पिता ने भरोसे मस्त रहे, हरदम मस्त रहे, हरदम सुख में दुख में अनुकूलता में प्रतिकूलता में हरदम ही मस्त रहे, अपने माए माए माए माँ में माँ की गोदी में बैठा हुआ है, अलग धमका दे सुनिए माँ है, माँ की गोदी में हो, माँ के समान कोई मोटा नहीं है, सबसे बड़ी है मजमा है, तो वो तो मानता है यार भगवान तो है ऐसे, न त्वत समोस दब दरी, भगवान के समान भी कोई नहीं है तो बढ़कर क्या होगा, ऐसे सर्व समर्थ भगवान के चरणों के शरण हो गया, फिर कमी क्या बात की, सब बात का आनंद रहे। सेवक सुत पितु मात भरोसे रहे अशेष बने प्रभु पोषे, अशोष मागन भगवान पोषण करे सभी, मैं भरोसा रहे। बात बहुत बढ़िया है, सब काम करे भगवान का काम करे भगवान ही सुना रहे। माँ है माँ है माँ है माँ ही माँ है, वही माँ है वही माँ है वही माँ। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, माँ भी रामचंद्र है बाप से भी रामचंद्र है। लवकुश थे ना लवकुश, सीता माता कोई माँ मानते थे, सीता माता कोई पिता मानते थे, सीता माता कोई शुद्ध मानते थे, हमारे शरणागति माता ही है। माँ के सुने रहते पड़ते मस्त समझे। निश्चिंत रहते निश्चिंत माता पता है भरोसे। ऐसे भगवान के भरोसे हो हमारे तो अच्छा लगता है। एक आश्रो एक वल एक आश विश्वास, एक आश्रो एक वल एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम तक तुम श्रीदास। इस बात से कहते भरोसा चाहे दूसरो सो करो। गोस्वामी कहते हमारो राम को नाम बस यही माँ बाप है, मेरे माँ बाप तो आखर हूँ शिशुवार में हलो। भरोसा चाहे दूसरो सो करो, ये करना जो करो हमारा तो ये माँ बाप भगवान है। ऐसे भगवान के चरणों का आश्रय लेना ही प्रभु चरणों का चरणों का आश्रय। भगवान जाने भगवान का काम जाने, अपनी चिंता अपनी रही नहीं, सब चिंता फिक्रा दी भगवान पर छोड़ दे। आप जानो आप काम जाने, हम क्यों पंचायती करें तुम जानो क्या करना है क्या नहीं है। हमने तो भगवान के चरणों का सुनना है, मस्त रहे भगवान को याद करे, भगवान का चिंतन करे, भगवान का स्मरण करे, भगवान को याद करे, भगवान की लीला पढ़े, भगवान का विधान देके सभी विधान मस्त हो जाए। ये चीज है असली, भगवान के चरणों के शरण हो जाना बस। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है।